Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójkowy budzik. Dzień dobry Państwu. Kilka minut temu minęła piąta. W programie trzecim Polskiego Radia witają Państwa Grzegorz Leczkowski i Piotr Metz. Dziś jest 14 dzień kwietnia. To 105 dzień roku, roku jak wiadomo przestępnego. Do końca roku zostało jeszcze 261 dni. Słońce wzejdzie za mniej więcej pół godziny o 5.40, a dzień będzie wciąż krótszy od tego najdłuższego w roku o 2 godziny i 46 minut. Za nami święta Wielkiej Nocy. Święta jakże inne od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni. Dlatego piosenka pana Wojciecha Młynarskiego w tym roku nie była niestety aktualna. Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obróz świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu kukuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tu serem. dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością, wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu wtknąć nim jąs. Nie tknął po prostu zupełnie, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Wody lapsam, wody smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czy bitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Czekamy z utęsknieniem na moment, kiedy taki obiad rodzinny znów będzie możliwy. Oby stało się to jak najszybciej. Na razie apelujemy do Państwa o pozostanie w domu, najlepiej oczywiście z trójką, i przestrzeganie tych wszystkich zasad, które tak mocno wkroczyły w naszą codzienność i regulują nam życie według zupełnie innego niż ten zwykły porządku. Maskary, kolory, te cienie do powiek.

wczoraj późnym wieczorem. Tablica świetlna nad jezdnią w samym centrum Warszawy, tablica, na której z reguły wyświetlane są informacje o utrudnieniach w ruchu, o temperaturze, o pogodzie. Tym razem wyświetlono na tej tablicy tylko jedno zdanie. Jeszcze będzie przepięknie. Kwietnia w roku 1896 opatentowano coś bardzo śniadaniowego, czyli płatki kukurydziane. W roku 1912 w Brazylii założono klub piłkarski FC Santos. Klub, przypomnę, piłkarza uważanego do dziś przez niektórych za najlepszego w historii, czyli słynnego Pelé. W tymże samym roku 1912, tuż przed północą, Titanic zderzył się z górą lodową z wiadomymi skutkami. I wreszcie w roku 1956 zaprezentowano po raz pierwszy urządzenie, które w latach 80. miało zawładnąć światem, a dziś jest prawie całkowicie zapomniane, czyli pierwszy magnetowid. Balanka w klubie Park, a zaraz 14 dzień kwietnia, tak się składa, to urodziny wielu aktorów. Ja wybrałem dla Państwa dwoje. Po pierwsze John Gielgud, znakomity brytyjski aktor, przede wszystkim szekspirowski, ale ze wspaniałym polskim epizodem, czyli główną rolą w filmie Andrzeja Wajdy Dyrygent. No i Pola Raksa. Grała w wielu filmach, ale Marusia była w Czterech Pancernych i Psie rolą, której nigdy nie potrafiła przeskoczyć. Trochę podobnie jak pan Stanisław Mikulski z rolą kapitana Klosa w Stawce większej niż życie. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco, Renata Przemyk. Renata Przemyk, która niedługo wydaje z lekkim opóźnieniem swoją niezwykłą płytę Renata Przemyk i Mężczyźni, na której kilkunastu panów śpiewa z nią duety. Renata namawiała Państwa do zostania w domu. Takie apele nagrywają zaprzyjaźnieni z Trójką muzycy. Wśród nich są także wykonawcy zagraniczni. Jeden z nich na razie obowiązuje mnie poufność. Niedawno wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W tych dniach nagrał przepiękną piosenkę, pierwszą w swojej karierze po włosku, która jest hołdem dla włoskich lekarzy walczących z pandemią. Myślę, że tę piosenkę i jego apel do słuchaczy Trójki zaprezentujemy jutro na trójkowej antenie przez cały dzień, od samego rana. Złoto i kawior. droga, na końcu drogi zwykle jest bar. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na wtorach. Mgła na wtorach. I to akt za tych, co z oczu wyłazi mi piach. Za tych, co nocami wiją się z niewygody. Boją się odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz to. Coś się zbliża. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to strach. Mgła na torach. I jedno tylko co czujesz to. A teraz nasze ulubione muzyczne urodziny. Rafał Paczkowski, człowiek, którego dorobek, jeżeli chodzi o realizację dźwięku przy polskich płytach, powoduje, że jest jedną z ważniejszych postaci kształtujących naszą muzykę popularną końca XX i początku XXI wieku. No i Richie Blackmore, legendarny gitarzysta przede wszystkim grupy Deep Purple, z kolegami pokłócił się już dobrych kilka lat temu. Przy tej okazji składania mu życzeń urodzinowych chciałbym poinformować Państwa, że mieliśmy taki tajny plan. Namówiliśmy się mianowicie z zespołem Deep Purple, że w okolicach wydania swojej płyty i urodzin trójki, czyli mniej więcej w tych dniach, przyjadą do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagrają kilkunastominutowy akustyczny koncert z utworami z nowej płyty. Z przyczyn oczywistych to się nie udało, ale myślę, że ten plan nie upadł, on po prostu jest przesunięty na czas nieokreślony. Obstawiałbym, że na jesień. Twój normalny dzień, zawsze black and white. Mostów nie pal, śmiechem gasisz strach.

duszy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym od bladego świtu namawiamy Państwa do pozostania w domu z Trójką z przyczyn tych najważniejszych, ale także dlatego, że jesteśmy przekonani, iż i Państwu, i nam po drugiej stronie będzie wspólnie po prostu raźniej. Ja rozumiem Cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł. To były Brawa dla Państwa od Katarzyny Nosowskiej. Bardzo dziękujemy za ostatnią godzinę. Grzegorz Leczkowski i Piotr Metz. Za chwilę przed trójkowym mikrofonem w programie porannym Marcin Pośpiech. Życzymy Państwu wspaniałego dnia. Proszę na siebie uważać. I taki jeszcze apel od nas. Pilnujmy się nawzajem. Jest nam to wszystkim bardzo, bardzo potrzebne. Dziękujemy. Do usłyszenia. Mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powie strach. jak rozpycham zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko ruch ma skręca. Peksa! Straszna chwała. W głowie piętną nasze linie, piętną, gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wylasz się ze mnie. Dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Dziękujemy bardzo.